श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 90वें श्लोक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 91वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। तो ये बताया गया कि व्यवहार प्रपंच के सत्यता की अपेक्षा अपनी सिद्धि के लिए नहीं करता, अपितु व्यवहार की सिद्धि के लिए व्यवहार के साधनों की अपेक्षा है। और व्यवहार के साधन कौन हैं जिनकी अपेक्षा व्यवहार की सिद्धि के लिए व्यवहार को होती है, कार्य को कारण की अपेक्षा होती है अपनी सिद्धि के लिए। तो ये जो व्यवहारात्मक कार्य है उसकी सिद्धि के लिए कौन साधन है जिनकी अपेक्षा व्यवहार को होगी, ये आकांक्षा होने पर 90वें श्लोक में बताए गए पूर्वार्ध में साधन व्यवहार के, एक तो मन वाक शरीर और ये है आध्यात्मिक साधन, और भौतिक साधन बाह्य जो घटादि इनको कहा जाएगा भौतिक साधन। तो बाह्य तथा आध्यात्मिक इन मनादि को कहा जाता है व्यवहार के द्वारा अपेक्षित साधन, ये यदि रहेंगे तो व्यवहार होगा, कारण रहेगा तो कार्य होगा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। और ये मात्र स्वरूपतः अपेक्षित है मनादि, सत्यत्वेन रूपेण अपेक्षित नहीं है। मनादि के दो प्रकार हैं इन साधनों के, इनको सत्य समझना एक और दूसरा ये है कल्पित। तो इनमें सत्यत्व बुद्धि ये व्यवहार का कारण नहीं है, ये होने चाहिए भले ही प्रातिभाषिक रूप से क्यों न हो, उनका जैसा स्वरूप है प्रातिभाषिक उस रूप से वे व्यवहार के कारण बन जाते हैं। बाकी व्यवहार करने वाले की गलती से वह इन्हें सत्य समझ ले वो अलग बात है, लेकिन सत्यता सत्यत्व बुद्धि इनमें व्यवहार के लिए अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध का मतलब इनमें सत्यत्व बुद्धि होने से व्यवहार में कोई उत्कर्ष आता हो और सत्यत्व बुद्धि न हो तो कोई अपकर्ष आता हो, ऐसा नहीं। जिसके न होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए तो भी जो उपस्थित है कार्य के होते समय उसे कहा जाता है अन्यथा सिद्ध, जिसके अनुपस्थित होने पर भी कार्य हो सकता है। ऐसा पदार्थ जो कार्य होते समय उपस्थित है वह अन्यथा सिद्ध है। तो सत्यत्व बुद्धि अज्ञानी में रहती है मनादि के प्रति जिस समय व्यवहार होता है, और ब्रह्मज्ञानी की इनमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होती है। तो ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार होता है दोनों का मतलब, यदि सत्यत्व बुद्धि ही कारण होती। तो जिनमें सत्यत्व बुद्धि है उन्हीं का व्यवहार होता, और जिनकी मनादि के प्रति सत्यत्व बुद्धि नहीं है, मनादि जिनके लिए बाधित है, उनसे व्यवहार न होता। ब्रह्मज्ञानी के लिए मनादि बाधित है लेकिन व्यवहार ब्रह्मज्ञानी का होता है, इसलिए माना जाएगा कि ब्रह्मज्ञानी रूपी एक ऐसा स्थल है जिसमें सत्यत्व बुद्धि और व्यवहार इनका व्यतिरेक व्यभिचार है। ब्रह्मज्ञानी में सत्यत्व बुद्धि नहीं है और व्यवहार हो रहा है, कारण के न होने पर कार्य नहीं होना नहीं होता है तो व्यतिरेक सहचार माना जाता है, और कारण के न होने पर भी कार्य होता है तो व्यतिरेक व्यभिचार माना जाता है। तो पूर्व पक्षी के अनुसार, शंका करने वाले के अनुसार, सत्यत्व बुद्धि को यदि कारण माना जाएगा, व्यवहार और सत्यत्व बुद्धि इनका कार्य कारण भाव यदि पूर्व पक्षी मानते हैं, तो पूर्व पक्षी का जो कारण है सत्यत्व बुद्धि मनादि के प्रति, वह ब्रह्मज्ञानी में नहीं है लेकिन व्यवहार हो रहा है, का मतलब कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, तो व्यतिरिक व्यभिचार हुआ। ये व्यतिरिक व्यभिचार बताएगा कि सत्यत्व बुद्धि और व्यवहार इनका कार्य कारण भाव नहीं है। व्यवहार के लिए मनादि के प्रति, साधनों के प्रति सत्यत्व बुद्धि अपेक्षित नहीं है, ये अपेक्षित है, इनकी उपस्थिति अपेक्षित है। वे चाहे सत्य समझ करके उपस्थित रहे या जैसे हैं मिथ्या उस रूप से उपस्थित रहे तो व्यवहार होगा। तो ये यहां पर कहा गया कि तत्वित नोपमृदनाति व्यवहारो अस्य नो कुतः। तो जो व्यवहार के कारणभूत मनादि हैं आध्यात्मिक पदार्थ और बाह्य पदार्थ घटादि, तान शब्द से जो पूर्वार्ध में अंतिम पद है ना तान, उससे इन्हीं आध्यात्मिक तथा बाह्य व्यवहार के साधनभूत पदार्थों को लेना और उनका उपमर्दन यानी स्वरूपतः नाश नहीं करता तत्वज्ञानी। तत्वज्ञानी में हुआ तत्वज्ञान इनको नष्ट नहीं करता अपितु बाधित करता है। तत्वज्ञानी का तत्वज्ञान व्यवहार के साधनों को बाधित करेगा, मिथ्या बताएगा, उनके स्वरूप का उच्छेदक नहीं होगा। उपमर्दन है स्वरूपतः उच्छेदन, बिल्कुल नष्ट करना, घट को फोड़ देना। तो घट को फोड़ देंगे तो फिर फूटे हुए घट में पानी रखना चाहेंगे तो वो फूटा हुआ घड़ा जल धारण नहीं कर पाएगा, और उसे कोई एक सत्य समझ रहा है अविवेकी और ब्रह्मज्ञानी मिथ्या समझ रहा है। तो मिथ्या समझा जा रहा है जिसे ब्रह्मज्ञानी के द्वारा, वह भी स्वरूपतः कार्य के रूप में विद्यमान होने से जल धारण करेगा, जल धारण रूप व्यवहार उससे होगा, और जो सत्य समझ रहा है उसके लिए भी वो जल धारण करेगा। दोनों के भी उस घड़े में से पानी के लेकर के पीने से प्यास शांत होगी, दोनों के प्यास का भी निवर्तक होगा वो जल। तो ये स्वरूप मर्दन यानी स्वरूपतः उच्छेद उपमर्दन है, वो तत्वज्ञान व्यवहार के साधनों का नहीं करता है। ये यहां पर कहा गया कि तान तत्वित नोपमृदनाति व्यवहारो अस्य नो कुतः। अस्य यानी ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार क्यों नहीं होगा, का मतलब जरूर होगा। खाली ब्रह्मज्ञानी की व्यवहार के कारणों में मिथ्यात्व बुद्धि हुई है, सत्यत्व बुद्धि चली गई। तत्व ज्ञान द्वैत में सत्यत्व बुद्धि का निवर्तक होता है और द्वैत को बनाए रखता है, मिथ्याद्वैत को, द्वैत का निवर्तक नहीं होता। उसमें मिथ्यात्व बुद्धि सत्यत्व बुद्धि का निवर्तक होता है, मिथ्या बुद्धि करा करके। इतना मात्र हुआ। अब 91वें श्लोक की जो अवतरण टीका है इसे देखिए। ननु विषय अनुपमर्दनेपि तत्वविदा चित्तोपमर्दनम कार्यम इति आशंक्य तथा करणे तत्वविद एव न स्यात् इत्याह। कहते हैं कि ननु विषय अनुपमर्दनेपि, तत्वज्ञानी के द्वारा विषयों का उपमर्दन तो नहीं होता, किंतु तत्वज्ञानी के द्वारा अपने चित्त का तो उपमर्दन होता है, ये शंका की जा रही है। विषय बचेंगे और चित्त का नाशक होगा, तत्व ज्ञान मनोनाश करेगा। मनोनाश का अर्थ मन का स्वरूपतः नाश, ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी। ये शंका कर रहे हैं कि तत्वविदा विषय अनुपमर्दनेपि, तत्वज्ञानी के द्वारा विषय जो घटा दी उनका उपमर्दन न होने पर भी चित्तोपमर्दनम कार्यम, चित्त का तो उपमर्दन होगा। चित्त का उपमर्दन करने की क्या आवश्यकता है, तो एक नंबर टिप्पणी में मैत्रायणी उपनिषद का मंत्र प्रमाण के रूप में दे करके कह रहे हैं, इसलिए कि ये चित्त ही तो दुख का कारण है, बंधन का कारण है। प्रसिद्ध मंत्र है ना, मन एव मनुष्यानां कारणं बंधमोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मोक्षे निर्विषयं स्मृतम्। ये जो मंत्र है, ये वेद है, और इस मैत्रायन उपनिषद का जो ये मंत्र है, ये बता रहा है कि मनुष्यों का मन ही उसके बंधन का कारण है, उसके मुक्ति का कारण है। कहा बंधन का कारण मन कौन सा है और मुक्ति का कारणभूत मन कौन सा है, तो बंधाय विषयासक्तम, तो विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है और मुक्तये मोक्षे निर्विषयम स्मृतम, तो मोक्ष में निमित्तभूत मन है, मुक्ति का कारणभूत मन है निर्विषय मन, विषय अनासक्त मन। इसलिए जो बंधन का हेतुभूत है मन, उसके रहते हुए तो बंधन बना रहेगा, तो बंधन का हेतुभूत जो मन है, चित्त है, उसका तो उपमर्दन तत्वज्ञानी को भी करना ही पड़ेगा, तब तो मन रूपी बंधन का कारण न होने से वह बद्ध नहीं रहेगा, मुक्त माना जाएगा। नहीं तो बंधन का कारण विद्यमान रहे तो बद्ध ही होगा, फिर कारण रहेगा तो कार्य होता रहेगा ना, तो बद्धता ही उसमें बनी रहेगी, ये शंका करने वाले का अभिप्राय है। इसलिए तत्वज्ञानी को विषयों का उपमर्दक न मानने पर भी चित्त का तो उपमर्दक ही माना जाए, बंधन के कारण का उपमर्दक माना जाए मन का। ये शंका हुई, इस आशंका का समाधान किया जा रहा है जिस अभिप्राय से, वो अभिप्राय कहते हैं टीकाकार कि तथा करणे तत्वविद एव न स्यात्। यदि मन का उच्छेदक बनेगा, उपमर्दक बनेगा तत्वज्ञानी, तो क्या होगा? फिर उसे तत्वज्ञानी ही नहीं कहा जाएगा, वो तत्वज्ञ ही नहीं बन पाएगा। मन को नष्ट करेगा तो नहीं, सिद्धांती कह रहे हैं, ये सिद्धांत है कि तथा सती का मतलब मनोपमर्दक तत्वज्ञ को मानने पर वह तत्वज्ञ ही नहीं होगा। मन को वह मन के रूप में रखता है, केवल उससे सत्य नहीं समझता, उसका बाध कर देता है, मिथ्या समझता है, बाध है मिथ्यात्व निश्चय। तो तत्व ज्ञान जिसके लिए मन बाधित है वह तत्वज्ञ, और जिसको मन का उपमर्दन करना पड़ता है वह उपासक। उपासक को मन का उपमर्दन करना पड़ता है। मन का स्वरूप क्या है? संकल्प विकल्प। और उपासना क्या है? विकल्प रहित संकल्प का प्रवाह, ये है उपासना। संकल्प है उपास्याकार वृत्ति, विकल्प है उपास्य से विपरीत विषयाकार वृत्ति, वो हो गया विकल्प। विरुद्ध वृत्ति विकल्प, और उपास्याकार वृत्ति वह संकल्प। तो विषयाकार वृत्ति मात्र बनी रहेगी और विकल्प शब्दित विपरीत वृत्ति नहीं रहेगी। तो विकल्प के बिना केवल संकल्प ही संकल्प रहेगा तो मन है क्या? संकल्प विकल्प उभयात्मक मन है। मन तो है संकल्प विकल्प उभय रूप, तो उसमें विकल्प नहीं होगा, संकल्प ही संकल्प होगा, तो मन नहीं है। फिर मन का उपमर्दन हुआ। परमेश्वर का मन है कि नहीं? तो परमेश्वर में संकल्प होता है कि नहीं होता है? तो बिना मन मन के जैसे संकल्प परमेश्वर में हो रहा है, ऐसे विकल्प रहित संकल्प की स्थिति में मन का उपमर्दन माना जाता है। वो मन की एकाग्र अवस्था, मन को अवरुद्ध करके रख दिया, वो करना पड़ता है उपासक को, ध्याता को, ध्यान करने वाले को। मन को बाधित नहीं करता हो, किसका? तो ये बताया ना कि उपासक को तो व्यवहार लेशतः करना है, जितना आवश्यक है उतना ही करना है, केवल शरीर यात्रा निर्वाहक व्यवहार करना है। कई बार वो खाना भी भूल जाता है तो भुला रहे। हस्ता मल्काचार्य थे ऐसे, वो तो ज्ञानी थे जिनको व्यवहार का भान नहीं रहता था, अपने मस्त स्थिति में रहते थे। तो व्यवहार की चिंता है तो ध्याता नहीं। ध्याता का अर्थ ही है जो अपने मन को एकाग्र करने में लगा है, उसके लिए प्रयत्न करता है। उपासक करता क्या है? उपासक का साधना है उपासना, और उपासना है विपरीत वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित उपास्याकार वृत्तियों का तैल धारावत प्रवाह। वो किस लिए कर रहा है? मन को अवरुद्ध करने के लिए कर रहा है, मन का उपमर्दन करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। कहाँ रह गया? तो उसी को हटाने के लिए कर रहा है ना। तो वो उपमर्दन जब पूरा हो जाता है तो माना जाता है उसका ध्यान लग गया। मन का उपमर्दन होता है तभी ध्यान लगता है। मन रहेगा तो ध्यान नहीं लगता, फिर ध्यान नहीं है। ध्यान की पूर्वावस्था है, तैयारी कर रहा है। पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा तो उस समय योग क्या है? योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध कर दिया और किसी का मुंह और नाक बंद कर दो, घंटों तक छोड़ो ही ना, तो उसका क्या होगा? ये तो अवरोध है ना। तो मन को योगी लोग, ध्यान करने वाले लोग क्या करते हैं? उसे उसका नाक मुंह बंद कर देते हैं, श्वास लेने लायक नहीं रहने देते हैं। यही उपमर्द है चित्तवृत्तियों का निरोध। उसका श्वास लेना है, संकल्प करें, विकल्प करें, स्वच्छंद विचरण करें, तो खुली श्वास ले रहा है, खुले आसमान में घूम रहा है। तो ये कहा जाता है ना कि खुले आसमान में श्वास ले रहा है तो स्वतंत्र है, और नहीं तो उसको अवरुद्ध कर दिया, न संकल्प कर पा रहा है न विकल्प कर पा रहा है, तो माना जाता है कि उसका उपमर्द कर दिया, टॉर्चर किया जा रहा है उसको। थर्ड डिग्री से भी ऊपर भी की कोई डिग्री होती है क्या? है? होती है हाँ। तो जो अंतिम डिग्री होती है टॉर्चर करने के लिए, वैसा टॉर्चर करते हैं एक प्रकार से मन को ये लोग, अवरुद्ध करके रखते हैं ना। वो तो ध्याता और तत्वज्ञ, वो जैसा है ऐसा ही उसे रख करके केवल बाधित कर देते हैं, मिथ्या समझते हैं। तो फिर मिथ्या जो समझ रहे हैं वास्तव में मिथ्या है। पार्क आदि में शेर बना करके रखते हैं कहीं, और फिर उस पर बैठ करके लोग फोटो खिंचाते हैं, उसके मुंह में अपना सिर डाल करके भी मुंह फाड़ा हुआ है फोटो खिंचाते हैं। चित्र में तो लगता है कि वो बनाते भी ऐसा ही है कि वास्तविक जैसा दिखे सर वो शेर, और उसके मुंह में सिर डाला हुआ है और ऐसा चित्र है, तो उससे तो आनंद लेते हैं कि नहीं? तो बाधित तो मन हुआ तो उसका वो अवरोध नहीं है, उपमर्दन नहीं है, और उसे वृत्ति उठने ही नहीं दे रहे उसमें कुछ। जैसे ही उठ रही है तो उसे रोक रहा है। वो कहता है ना कि एक राजा ने कहा कि बकरी को पेट भर के जो खिलाएगा उसे हम ये इनाम देंगे। बकरी का स्वभाव होता है कितना भी पेट भरा हुआ होगा लेकिन थोड़ा कहीं हरा उसके सामने आएगा तो मुंह लगाएगी ही, थोड़ा एक हाथ पत्ता क्यों न हो उसे तोड़ करके चबाना शुरू कर देती है। तो बहुत लोगों ने बकरी को खूब खिला करके राजा के पास ले गए, फिर राजा ने अपने नौकर को कहा कि थोड़ा हरा इसको खिला करके देखो इसका पेट भरा है कि नहीं। कहते थे पेट भरा करके लाया है अब नहीं खाएगी, फिर खाना शुरू कर देती है। तो एक ने क्या किया, कहा कि मैं पेट भर इसको खिलाऊंगा और लेकिन मुझे समय दीजिए 6 महीने का। इतना खाती है तो छह महीने तो खिलाते रहना पड़ेगा ना, तो खिलाते क्या उसको, जैसे आवश्यक थोड़ा सा खिला उसके बाद में जैसे चारा सामने करेंगे तो उसके मुंह पे छड़ी लगाता और फिर वो खाना बंद कर देती, फिर सामने करता फिर अपना ये करती तो छड़ी लगाता यानी पीटता उसको थोड़ा सा हल्का सा। अब उसका एक दो महीने में ऐसा हुआ कि छड़ी सामने दिखते ही ऐसे रखी हुई है ऐसे उठाते ही कितना भी हरा चारा उसके सामने हो और भूखी भी हो लेकिन छड़ी को देखती तो रुक जाती। छड़ी को देखने के बाद छह महीने तक ऐसा होने के बाद उसको विश्वास हुआ कि अब इसके अंदर इस छड़ी ने इतना ये भय पैदा किया है ये मुंह नहीं खोलेगी। अब राजा के पास गए दुबली पतली वो बकरी लेकर, कहा कि इसको मैंने पेट भर करके खिलाया है। तो जैसे बाकी बकरियों के विषय में था, नौकर से हरा चारा मंगाया और उसके सामने किया और ये खाली हाथ में छड़ी उठा करके रखा हुआ, उसकी तो उस छड़ी के तरफ नजर है, उसके तरफ देख भी नहीं रहे खाने के तरफ। कहती कहा देखो 15 मिनट हो गए बिल्कुल ये खा नहीं रही है क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है। तो उसका ये माना जाता है मर्दन। तो ये मर्दन तो करते हैं मन का उपासक और तत्वज्ञ उसे कर देते हैं बाधित। ये यहां पर कह रहे हैं कि तथा करणे तत्वविद एवं स्यात्। तथा करने का अर्थ है मन का उपमर्दन करने पर तो तत्वित्व ही सिद्ध नहीं होगा, इसलिए तत्वित मन का उपमर्दन नहीं करता। तेकानद्वे श्लोक का उच्चारण कर लें। उपमृद्नाति चित्तं चेत् ध्यातासो न तु तत्वित् न बुद्धिमर्दयन् दृष्टो घटतत्वस्य वेदिता। तो उपमृद्नाति चित्तं चेत्, कहते चेत यानी यदि ये मानोगे कि चित्त का उपमर्दन करता है, तो कहते चित्त का उपमर्दन करने वाला तो फिर वो ध्याता हो गया, तत्वित नहीं कहलाएगा। तो कहते ध्याता सौ, असौ यानी वो ध्यान करने वाला है, उपासक है, क्योंकि उसके दृष्टि में अज्ञान विद्यमान होने से चित्त सत्य है और सत्य चित्त को वह बाह्य विषयाकार होने से रोकेगा, अनात्माकार बनने से रोकेगा और केवल आत्माकार ही उसकी वृत्ति बनाए रखने के लिए आत्मा में अवरुद्ध करेगा, ये उसका उपमर्दन है। तो उपमृद्नाति चित्तं चेत, तब तो कहते हैं वह असौ यानी चित्त उपमर्दक, वह तत्वित नहीं है, ध्याता है, न तो तत्वित। तो कहा जो तत्वित होता है वह बुद्धि का उपमर्दक नहीं होता, ये आपने कहा देखा, इसका कोई उदाहरण व्यवहार में तत्वज्ञानी को छोड़कर के अन्य। तो उदाहरण बता रहे हैं कि न बुद्धि मर्दयन दृष्टो घट तत्वस्य वेदिता। तो घट के तत्व को जानने वाला, घट का तत्व है मृतिका, तो मृतिका के कार्य घटादि मृतिका मात्र है, वस्त्र तंतु मात्र है, ऐसा जो तत्तद कार्य के वास्तविक स्वरूप कारण के रूप में कार्य का ग्राहक है उसे कहा जाता है तत्वविद। घट तत्वविद हुआ घट को मृतिका रूप से जानने वाला। तो घट तत्वस्य वेदिता उसे कहा जाएगा घट तत्वविद, वह बुद्धिम मर्दयन न दृष्ट, ऐसा अन्वय करना। तो घट तत्व को जानने वाला अपने मन का बुद्धि का उपमर्दक नहीं देखा गया, वो तत्वविद है लेकिन बुद्धि का उपमर्दक नहीं है, उसकी बुद्धि बनी रहती है, उसे एकाग्र करने की जरूरत नहीं होती, दूसरी वृत्तियों को रोकने की जरूरत नहीं होती, अंतकरण को अंतकरण रूप में बनाए रख करके ही चक्षु इंद्रिय का घट के साथ सन्निकर्ष होने से घट का ज्ञान होता है और विवेक से घट का ये मृतिका मात्र है ऐसा ज्ञान होने से बुद्धि का यानी उसके अंतकरण का नाश होता है ऐसा नहीं है, लेकिन घट तत्वभी है वो। जैसे ऐसे ही सिद्धांत में ये तो दृष्टांत हुआ, दृष्टांत में होगा कि आत्मतत्वविद भी बुद्धि का उपमर्दक नहीं होता, केवल बुद्धि को मिथ्या समझता है। जैसे उसने कार्य को कारण से अनतिरिक्त समझ लिया, कारण सत्य है और कार्य वाचारंभण है मिथ्या है, मिट्टी से अलग घड़ा, घड़े का जो नाम रूप है वह मिथ्या है और वो जो आप घड़े का कारण भूता मृतिका है वही सत्य है, वाचारंभणम विकारोणानधेयम मृतिका इत्येव सत्यम के अनुसार। तो इतने से उसका जो चित्त है उसका उपमर्दन थोड़ा ही होता है, घट को मिथ्या समझने से और मृतिका को सत्य समझने से जैसे घट तत्वविद का चित्त चित्त ही बना रहता है, उसका उपमर्द नहीं देखा जाता, ऐसे जगत तत्वविद, जगत तत्व है आत्मा और आत्मविद, जगत तत्वविद हो गया आत्मविद और आत्मविद मन का उच्छेदक नहीं होता अपितु केवल मन उसका बाधित होता है, जगत भी बाधित होता है, बाध अलग है उपमर्द उपमर्दन अलग है, उपमर्दन का अर्थ है नाश, स्वरूपत नाश, व्यवहार योग्य भी न रखना, ऐसा नहीं होता तत्वज्ञानी के मन में, वो व्यवहार योग्य नहीं रहता ऐसा नहीं। तो ये जो उत्तरार्ध है कानद्वय श्लोक का उसका अवतरण है टीका में, ननु तत्वविदा चित्तम नोपमृद्यते इति एतत् क्व दृष्टम्। तत्वज्ञानी अपने चित्त का उपमर्दक नहीं होता ये क्व यानी कहां पर देखा गया, इसका कोई दृष्टांत, तो इसका दृष्टांत है घट तत्वविद। घट तत्वविद तो घट का उपमर्दक, घट का क्या है अपने चित्त का उपमर्दक नहीं होता, ऐसे तत्वज्ञानी भी चित्त का उपमर्दक नहीं होगा, जैसा विषय उसका बना रहता है ऐसे चित्त भी बना रहेगा केवल बाधित होगा, उसमें सत्यत्व बुद्धि हटेगी, बाकी जगत जैसा है ऐसा ही रहेगा, सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी उसमें। जल जो सूर्य किरण में दिख रहा था विवेक से केवल वो जल बाधित होता है। बाधित होता है का मतलब उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती, जैसा पहले सत्यत्व निश्चय था वो नहीं रहेगा, तो जल भी बना रहता है और मन भी बना रहता है। मन में केवल सत्यत्व वृत्ति उस जल विषयक नहीं रहती, मिथ्यात्व वृत्ति रहती है। ऐसे ही तत्वज्ञ का होगा, इसे कह रहे हैं कि घट तत्वस्य वेदिता ज्ञाता बुद्धि मर्दयन, बुद्धिम मर्दयन पीड़यन, मर्दयन का अर्थ कर दिया पीड़यन, पीड़यन का भी अर्थ करते हैं एकाग्र्यम कुर्वन, पुरुषो न दृष्ट यानी नोपलब्ध। घट का ज्ञाता, घट बुद्धि का उपमर्दक नहीं देखा गया का मतलब बुद्धि को एकाग्र करता हुआ नहीं देखा गया। उपमर्दन है पीड़ित करना, पीड़ित करना है एकाग्र करना। जैसा स्वभाव है जिसका उसको वैसे ही रहने देना तो उसे स्वतंत्र छोड़ना है, खुश रखना है। उपासक अपने मन को खुश नहीं रहने देता, मन का तो स्वभाव है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म। और उपासक क्या करता है, ध्यान करने वाला, उसे उसके स्वभाव चंचलता से रहित करने के लिए एकाग्र करता है। तो एकाग्र करना है पीड़ित करना, मन को दुखाना, तो मन को नहीं दुखाना, उपासना करने का अर्थ है मन को दुखाना, एकाग्र करना। तो मर्दयन, बुद्धि मर्दयन यानी पीड़यन अर्थात एकाग्र्यम कुर्वन, मन की एकाग्रता करता हुआ तत्वज्ञ नहीं देखा जाता, क्योंकि वो बाधित हो गया। तो बाधित मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं है, वो कोई उसके परमार्थ स्वरूप में नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन बाधित होना चाहिए। उससे पहले बाध होता है तत्व ज्ञान से, और तत्व ज्ञान के लिए उसके एकाग्रता की आवश्यकता है, वो अलग बात। वो एक मन की एकाग्रता आवश्यक है तत्व ज्ञान के लिए, और तत्व ज्ञान से उसका बाध होगा, वो पीड़ित नहीं होगा। फिर वो तत्वज्ञानी बाधित मन को कहेगा तुमको अब जहां जाना हो जाओ, जाओगे कहां, बाधित विषयों में, तो बाधित विषय मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये तत्वज्ञानी का निश्चय रहता है। तो ये कहते हैं कि घट तत्वस्य वेदिता ज्ञाता बुद्धिम मर्दयन यानी पीड़यन एकाग्र्यम कुर्वन पुरुषो न दृष्ट नोपलब्ध इत्यर्थ। अब 92वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए। घटस्य स्थूलत्वेन स्पष्टत्वात् तद्दर्शने चित्त पीड़नम नापेक्षते, ब्रह्मणः तू अतथात्वात् तत्वज्ञाने तद अपेक्षते इति आशंक्य तस्य स्वप्रकाशत्वेन घटाद अपि स्पष्टतरत्वात् चित्त निरोधम नैव अपेक्षते इत्याह। शंका करने वाले कहते हैं, डेढ़ पंक्ति में शंका है, एक पंक्ति में उसका उत्तर है। इति आशंक्य, यहां तक शंका है कि घटस्य स्थूलत्वेन, कहते घट तत्व वेत्ता को मन का उपमर्दन करने की आवश्यकता नहीं है, मन को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि घट स्थूल है, तो स्थूल विषयों को जानने के लिए चंचल मन से भी जाना जा सकता है, विक्षिप्त मन से भी स्थूल पदार्थ का ज्ञान हो सकता है। ये शंका करने वाले का कहना है कि घटस्य स्थूलत्वेन स्पष्टत्वात्, स्थूल होने से घट का स्वरूप स्पष्ट है, स्पष्ट घट स्वरूप को जानने के लिए कहते हैं तद दर्शने चित्त पीड़नम नापेक्षते। चित्त पीड़नम का अर्थ है चित्त एकाग्रता, चित्त एकाग्र आवश्यक नहीं है। वो जो स्पष्ट विषय होगा उसे जानने के लिए चित्त एकाग्रिय अनपेक्षित है, अपेक्षित नहीं है। और ब्रह्मणस्तु अतथात्वात्, ब्रह्म तो अतथा है, तथा का अर्थ है स्पष्ट, अतथात् का अर्थ निकलेगा अस्पष्ट, अतथात्वात् का अर्थ निकलेगा अस्पष्टत्वात्। तो ब्रह्मणस्तु अस्पष्टत्वात्, घट तो स्पष्ट होने से चित्त एकाग्र के बिना भी जाना जाएगा, और ब्रह्म अस्पष्ट होने से उसके लिए आवश्यकता है जान। और अस्पष्ट क्यों है? सूक्ष्म होने से, घट स्थूल होने से स्पष्ट है और ब्रह्म सूक्ष्म होने से अस्पष्ट है, और अस्पष्ट होने से तज ज्ञाने तद अपेक्षते। तज ज्ञाने यानी ब्रह्म ज्ञाने, सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञाने, अस्पष्ट ब्रह्म ज्ञाने, तद अपेक्षते यानी चित्त एकाग्र्यम अपेक्षते, चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो ये कह रहे हैं कि तस्य स्वप्रकाशत्वेन घटाद अपि स्पष्टतरत्वात् चित्त निरोधम नैव अपेक्षते। तस्य का अर्थ है ब्रह्मण, ब्रह्म तो आप कह रहे हो कि घट स्पष्ट होने से स्पष्ट वस्तु को जानने के लिए चित्त एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है। अब घट और ब्रह्म इन दोनों में स्पष्ट कौन है इसका निर्धारण करना हो तो घट से अति स्पष्ट ब्रह्म सिद्ध होता है। कैसे? तो कहते इस प्रकार की घट तो जड़ है और ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, तो जो स्वयं प्रकाश है वह ज्यादा स्पष्ट होगा या पर प्रकाश्य जो है वो ज्यादा स्पष्ट होगा? तो जो स्वप्रकाश है उसमें पर प्रकाश्य की अपेक्षा स्पष्टता अधिक होगी, तो जिसमें अधिक स्पष्टता है उसे कहा जाता है स्पष्टतर। घट स्पष्ट है और ब्रह्म स्पष्टतर है, स्पष्टतर होने से, जब स्पष्ट होने मात्र से ही चित्त एकाग्र अपेक्षित नहीं है स्पष्ट के ज्ञान में, तो स्पष्टतर के ज्ञान में चित्त एकाग्र की तो जरूरत है ही नहीं, फिर ये हो जाएगा ना। तो ये कह रहे हैं कि तस्य स्वप्रकाशत्वेन घटाद अपि स्पष्टतरत्वात्, तो ब्रह्म तो स्वप्रकाश होने से घट से भी स्पष्टतर है, इसलिए चित्त निरोधम, चित्त निरोध यानी चित्त की एकाग्रता नैव अपेक्षते, इसकी अपेक्षा नहीं है। इस अभिप्राय से ये 92वां श्लोक लिखते हैं विद्यारण्य स्वामी जी। सकृत् प्रत्ययमात्रेण घटश्चेद् भासते सदा स्वप्रकाशोऽयमात्मा किम् घटवच्च न भासते। तो सकृत् प्रत्ययमात्रेण चेत को पहले लीजिए, चेत सकृत प्रत्यय मात्रेन घट सदा भासते, प्रत्यय का अर्थ है वृत्ति। तो एक बार चक्षु रूप प्रमाण का घट रूपी प्रमेय के साथ संसर्ग होने पर घटाकार वृत्ति बन गई, प्रत्यय बन गया। तो ये जो घटाकार प्रत्यय है और सकृत का अर्थ है एक बार, तो एक बार घटाकार वृत्ति बनने मात्र से ही सदा यानी हमेशा घट भासता रहेगा, प्रतीत होता रहेगा। एक बार घट का परमात्मक ज्ञान हो जाए कि इस प्रकार के कंबग्रीवादिमान मिट्टी के कार्य विशेष को घड़ा कहा जाता है, तो फिर वैसा जो भी दिखे हरेक घड़े को ये करना थोड़ा ही पड़ता है, पूछना थोड़ा ही पड़ता है कि ये कौन है ये कौन है, वो हमेशा फिर घटत्वेन रूपेण भासता रहता है। एक बार घटाकार परमात्मिका वृत्ति होने मात्र से ही घट विषयक अज्ञान के दूर होने पर घट जैसे हमेशा भासित होता है, उसके लिए घटाकार वृत्ति का आवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कहते हैं अयम स्वप्रकाश आत्मा, ये जो स्वयं प्रकाश आत्मतत्व है, ये स्वयं प्रकाश आत्मतत्व किम घटवच्च न भासते। तो एक बार आत्माकार वृत्ति के द्वारा उसे अनावृत किए जाने पर, जैसे घटाकार वृत्ति घट को अनावृत कर देती है और क्षणिक होने के कारण चली जाती है, और अनावृत घट फिर हमेशा घटत्व रूपेण भासता रहता है, ऐसे एक बार स्वयं प्रकाश आत्मविषयक आवरण की निवर्तक तत्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति बन गई और उसने आत्मा को अनावृत कर दिया, आवरण भंग कर दिया वृत्ति व्याप्ति ने, और वो स्वयं भी चली गई, तो स्वयं प्रकाश आत्मा क्या नहीं भासेगा? जब ये जड़ होने पर भी भासता रहता है तो वह क्यों नहीं भासेगा? जरूर भासेगा। ये यहां पर कहा गया कि स्वप्रकाशो अयम आत्मा किम घटवच्च न भासते, उत्तर मिलेगा जरूर भासता रहेगा। इसके लिए मन का, फिर आत्मज्ञान के लिए मन का अवरोध करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब क्यों बताया जा रहा? इसलिए कि व्यवहार का कारण मन है, वाणी है, शरीर है और बाह्य पदार्थ है। तो पूर्व पक्ष ने कहा बाह्य पदार्थ का उपमर्दन तत्वज्ञान से न होने पर भी मन का तो उपमर्दन माना जाए, ये जो शंका है पूर्व पक्ष की, उसका उत्तर देने के लिए ये सब बताया जा रहा है कि तत्वज्ञान मन का उपमर्दक नहीं होता है, मन का बाधक होता है, और बाधित मन रूपी साधन के विद्यमान होने से व्यवहार तत्वज्ञानी का भी होता रहेगा, ये दिखाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य